saçların, yay gibi kuru kaşların. O ipeğimsi saçların, yay gibi kuru kaşların. Bal damlayan dudakların, nereden aldın, nereden aldın? Bal damlayan dudakların, nereden aldın, nereden aldın? Allah vergisin, Allah vergisin. Bütün bu güzellikler Allah vergisin. Allah vergisin, Allah vergisin. Bütün bu güzellikler Allah vergisin. Bazen güzellikler ümitler veren, bazen de beni bu canımdan eden. Bazen güzellikler ümitler veren, bazen de beni bu canımdan eden. Olmazı oldurup çokça beceren, bütün bu huyları nereden aldın? Olmazı oldurup çokça beceren, bütün bu huyları nereden aldın? Allah vergisin, Allah vergisin, bütün bu güzellikler Allah vergisin. Allah vergisin, Allah vergisin. Allah vergisi.